جوزف اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے تمام نئے ساتھی مختلف ممالک سے یہاں جمع ہو چکے ہیں اور ہوٹل کے مختلف کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 9 بجے ان کی میٹنگ طے تھی۔ اس مقصد کے لیے اسی ہوٹل کا ایک میٹنگ روم کاروباری میٹنگ کے مقصد سے بک کرا لیا گیا تھا۔ جوزف نے کھڑی دیکھی، 9 بجنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور نیچے ریسپشن پر جا پہنچا۔ میٹنگ روم کا راستہ وہیں سے گزرتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں رکا اور غور سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کوئی بات غیر معمولی نہیں لگی۔ ریسپشن پر کھڑا شخص سر جھکائے کسی رجسٹر کی ورک کردانی میں مشغول تھا۔ وہاں پڑے صوفوں پر ایک آدمی اخبار منہ کے سامنے کیے خبریں پڑھ رہا تھا۔ جوزف نے ریسپشن کی دیوار پر نظر ڈالی۔ وہاں کئی گھڑیاں لگی ہوئی تھیں جن پر مختلف ممالک کے وقت آ رہے تھے۔ ٹوکیو میں دوپہر ہو چکی تھی، برطانیہ میں صبح کی سفیدی طلوع ہونے والی تھی، امریکہ میں نصف شب ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اسے یہ عجیب لگا، ایک ہی زمین پر کہیں دوپہر، کہیں نصف شب، کہیں طلوع فجر اور کہیں صبح۔ خدا کی قدرت کتنی عجیب ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر خود سے ایک سوال کیا، خبر نہیں کہ میری زندگی کی شب تاریخ کبھی صبح میں ٹھلے گی یا نہیں۔ قبل اس کے کہ اس کا دل کوئی جواب دیتا، اس کی نگاہ سامنے کی دیوار پر لکھی ایک تحریر پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا، گاڈ ہیز اے پلان فار یو، دیٹ از آل یو نیڈ ٹو نو۔ لمحہ بھر کو اسے لگا کہ یہ اس کے سوال کا جواب ہے۔ پھر وہ میٹنگ روم کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ میں کچھ درد ہو رہا ہے۔ اسے بیت الخلا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی میں مقامی وقت دیکھا، 9 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ اس نے سوچا کہ واپس کمرے میں جا کر واش روم استعمال کرنے میں دیر لگے گی۔ میٹنگ روم کے برابر ہی ایک واش روم تھا۔ اس نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے میٹنگ روم کی طرف جاتے ہی اخبار پڑھتے ہوئے آدمی نے اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹایا اور اپنے موبائل پر ایک میسج لکھنے لگا، تمام ٹورسٹ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، میں گاڑی کو منزل پر لے کر روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ میسج آگے بھیجنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھا اور باہر روانہ ہو گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی جوزف واپس آیا اور تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میٹنگ روم کے برابر میں موجود واش روم خالی نہیں تھا، اس لیے اس نے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کمرے کا واش روم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے پہنچ کر اس نے ریسپشن کی گھڑی پر دوبارہ مقامی وقت دیکھا، 9:05 ہو چکے تھے۔ اسے دیر ہو گئی تھی اور اس کے ساتھی اس کے منتظر تھے۔ یہ سوچ کر اس نے جیسے ہی اپنا رخ میٹنگ روم کی طرف کیا، ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور جوزف دور جا گرا۔ ہر طرف بارود کی بو اور دھواں پھیل گیا۔ اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی حال میں رہا۔ اسے ہوش آیا تو چیخ و پکار مچی ہوئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پڑے پڑے خالی خالی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حس و حرکت تھا مگر اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ تنظیم اس سے 2 قدم آگے تھی اور اس کی ہر سرگرمی سے واقف تھی۔ اس کی ساری احتیاط اور راستداری بیکار گئی، اور اگر اسے اس وقت واش روم نہ جانا پڑتا تو اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ اس نے پوری قوت لگا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میٹنگ روم کی طرف دیکھا جو اب ملبے کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ریسپشن کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی دیوار پر لگی ساری گھڑیاں گر چکی تھیں۔ بس وہ ایک جملہ جو دیوار میں کھدا ہوا تھا اب بھی لکھا ہوا اس کے سامنے موجود تھا، گاڈ ہیز اے پلان فار یو، دیٹ از آل یو نیڈ ٹو نو۔ اس تباہی کے بعد اب کون سا پلان باقی بچا ہے؟ اس نے شدید غصے میں چھلا کر سوچا۔ اس کا دماغ پوری قوت سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں اور ایمبولنسوں کے سائرن لمحہ بلمحہ قریب آ رہے تھے۔ ہوٹل کے اندر مقیم لوگ باہر بھاگ رہے تھے اور باہر کے لوگ تجسس میں ہوٹل کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے لمحہ بھر میں کئی فیصلے کر ڈالے۔ وہ تیزی سے میٹنگ روم کی طرف بڑھا جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ کہیں کہیں آگ لگی ہوئی تھی، وہاں بارود کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، دھواں کھلی ہوئی دیواروں سے باہر نکل کر فضا میں منتشر ہو رہا تھا۔ وہ ملبے میں کسی زندہ شخص کی تلاش میں تھا مگر وہاں بکھرے ہوئے آسا، مسخ شدہ لاشیں اور مردہ اجسام کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنے کسی ساتھی کی زندگی سے مایوس ہو کر اس نے اپنے پرس سے اپنی ایک شناخت نکالی اور ایک مسخ شدہ لاش کے پاس ڈال دی۔ پھر وہ بھاری قدموں کے ساتھ پلٹا اور باہر کی سمت نکل آیا۔ ریسپشن ایریا میں اس نے اس جگہ پر نظر ڈالی جہاں وہ گرا تھا۔ قریب ہی اس کا بریف کیس پڑا تھا جو شاید دنیا میں اس کا واحد اثاثہ بچا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ بریف کیس اٹھا لیا۔ ہر سمت ہلچل مچی ہوئی تھی، سوائے اس کے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ متعین طور پر کیا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا مجمع کے درمیان سے نکلا اور ہوٹل کے اطراف سے باہر نکل گیا۔ کئی ایمبولینسیں اس کے پاس سے گزری، پولیس کی گاڑیاں بھی آ رہی تھیں، لوگ بھی بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اس افراتفری میں ایک لمحے کو رکا اور ہوٹل کی طرف رخ کر کے بولا، جوناتھن، تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، میں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبیہ شدید غصے میں تھی، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ آج اس کا اس کے شوہر خالد سے پھر جھگڑا ہوا تھا۔ ان کے جھگڑے تو ہوتے رہتے تھے مگر اس دفعہ جھگڑا بہت شدید تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خالد سے طلاق لے کر دم لے گی۔ نبیہ اور خالد کی شادی پسند کی تھی۔ شادی سے قبل خالد اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دن رات اس کے آگے پیچھے گھوم کر، اس کی تعریفیں کر کے اور اس کے نخرے اٹھا کر اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک شوہر بن چکا تھا مگر نبیہ ایک روایتی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس کو بچپن ہی سے ضد دی اور خود سر بنا دیا تھا۔ دولت بے پناہ تھی، جو وہ چاہتی اسے مل جاتا تھا۔ اس نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر رکھی تھی، وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ ان تمام چیزوں نے اس کے دماغ کو آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ ایسے میں خالد کا موجودہ رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف اس کی سرکشی، من مانی اور ہٹ دھرمی خالد کے لیے ناقابل قبول تھی۔ یوں آئے دن دونوں میں جھگڑا معمول کی بات تھی، یہ ان دونوں کا کوئی پہلا جھگڑا نہ تھا۔ مگر اس دفعہ نبیہ بہت غصے میں تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے خالد کے موبائل میں ایسی گفتگو دیکھ لی تھی جو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تھی۔ خالد نے لاکھ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ محض دوستی کا تعلق ہے اور کوئی عشق و محبت نہیں ہے، مگر نبیہ کے لیے یہ تصور ہی ناقابل قبول تھا کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت میں کوئی دلچسپی لے۔ چنانچہ دونوں میں شدید جھگڑا ہوا اور نبیہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اسے خالد پر شدید غصہ تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ خالد نے پہلے تو اس سے محبت کا ناٹک کر کے اسے دھوکہ دیا اور پھر شادی کے بعد بدل کیا۔ اب وہ ایک دوسری لڑکی کے ساتھ عشق و محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اسے اپنی سخت توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت میں اور کوئی دوسری عورت اس کے شوہر میں دلچسپی لے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی بھابھی سارا کی آواز آئی جو اس کی چچازاد بہن بھی تھی۔ نبیہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبیہ خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ دیر جواب نہ ملا تو سارا نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ وہ نبیہ سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ نبیہ بہت بدتمیز اور بغیر لحاظ کے جھڑک دینے کی عادی تھی۔ اسے مسہری پر نبیہ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ایک نظر سارا کو دیکھا اور بے روحی سے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ نبیہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو طنز کا ایک تیر سنسناتا ہوا اس کی سمت آیا۔ اور کیسے اندر آؤ گی؟ سوری، وہ تم نے شاید میری پہلی دستک نہیں سنی۔ یہ کہتے ہوئے سارا اندر آ گئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھی اور دھیرے سے پوچھا، نبیہ، کیا ہوا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ خالد نے اپنا آج وہ رنگ دکھایا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا کیا ہے خالد بھائی نے؟ نام نہ لو اس کا اتنی عزت سے۔ وہ آوارہ انسان مجھے چھوڑ کر ایک دوسری لڑکی سے عشق کی پینگے بڑھا رہا ہے۔ اوہ! سارا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پرانا مسئلہ ہوگا تو وہ کچھ سمجھا بجھا لے گی۔ یہاں جو معاملہ سامنے آیا تھا اس میں ممکن ہی نہیں تھا کہ نبیہ اس کی کوئی بات سن لیتی۔ پھر وہ ایک امید پر بولی، تم نے خالد بھائی سے بات کی؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے۔ کسی چڑیل کو میسج کر رہا تھا کہ جان آئی لو یو۔ میں نے جب اسے پکڑ لیا تو بول رہا ہے کہ وہ تو میری دوست ہے بس۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچے بھی؟ سارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا بولے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں خالد بھائی سے بات کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ تم سے معافی مانگ لیں گے۔ وہ معافی مانگ لے تب بھی وہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے گر چکا ہے۔ کوئی اور غلطی ہوتی تو میں شاید معاف کر دیتی، مگر دوسری عورت، اس پر تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سارا کے پاس گفتگو کے لیے سارا مواد ختم ہو چکا تھا۔ نبیہ نے اسے ایک آخری بات بتائی۔ میں نے گھر آتے ہی اپنے خاندانی وکیل سے بات کر کے اسے خلا کا کیس فائل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ میں اس گھٹیا انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتی۔ اسے دوسری عورت مبارک ہو، میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دوں گی۔ نبیہ ایسا نہ کرو، حمزہ ملک سے باہر ہیں، انہیں تو آنے دو۔ سارا کو یہ کہتے ہوئے اندازہ تھا کہ اس کا شوہر حمزہ اس بات پر بہت غصہ ہوگا کہ اس کی بہن نے اتنا بڑا فیصلہ خود کر لیا۔ میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں اور میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبیہ نے فیصلہ کن بات کر کے گفتگو کا دروازہ بند کر دیا۔ اچھا پھر ایک کام کرو، ایک دفعہ عبداللہ بھائی سے مل لو، اس کے بعد جو دل چاہے فیصلہ کر لینا۔ بے فکر رہو، ان سے مل کر بھی میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، میں دوسری عورت کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عبداللہ صاحب تو کیا، اگر خود اللہ میاں بھی مجھ سے آ کر میرے شوہر کے لیے دوسری عورت کا کہیں گے تو میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ نبیہ نے آخری حد پر جا کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ پلیز ایک دفعہ، یہ سوچ کر چلی چلو کہ گھر میں خالی بیٹھنے کے بجائے کہیں ملنے جا رہے ہیں۔ سارا نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا۔ اوکے بابا، تمہارا دل رکھنے کو چلی چلوں گی، ویسے بھی اب تو یہ تمہارا گھر ہے اور اب مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ نبیہ نے تھوڑا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہرحال سارا ہی اس کے گھر میں رہتی ہے۔ نہیں نبیہ، یہ گھر میرا نہیں تمہارا ہے، اور میں تمہاری بھابھی سے پہلے تمہاری چچا زاد بہن بھی ہوں۔ سارا نے محبت سے نبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مزید کہا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ چچا جان کی اربوں کی جائیداد کی وارث تم بھی ہو، تمہارا ہر چیز پر حق ہے، مگر میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کے ساتھ خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے سارا نے اس کی کمر تھپتھپائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ رابرٹ سری لنکا سے واپس آ کر جوناتھن کو اپنے کام کی رپورٹ دے رہا تھا۔ تمام لوگ مارے جا چکے ہیں، اس بات کو یقینی بنا لیا گیا تھا کہ میٹنگ کا ہر شریک وہاں پہنچ چکا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہاں موجود کوئی شخص نہیں بچ سکا۔ بیشتر لاشیں یا تو جل کر مسخ ہو گئی ہیں یا پھر ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور جوزف؟ جوناتھن کے سوال پر رابرٹ نے اپنی معلومات اس کے سامنے رکھنا شروع کی۔ جوزف سب سے آخر میں میٹنگ روم میں پہنچا تھا، اس کے پہنچتے ہی دھماکہ کر دیا گیا۔ بیشتر لاشیں تو پہچانی نہیں گئیں، لیکن لاشوں کے درمیان سے جوزف کی شناخت بھی دریافت ہو گئی۔ اسی روز شہر میں دو جگہ مزید دھماکے بھی ہوئے۔ ان کا مشترکہ تاثر یہی ہے کہ یہ مقامی دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ اس واقعے پر خاص طور پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جوزف کے وارث کے طور پر اس کی لاش حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں ڈی این اے تجزیے سے مزید یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ جوزف مر چکا ہے۔ جوزف اگر زندہ رہے گا تو بہت خطرناک ہو جائے گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، رابرٹ نے پر اعتماد انداز میں اسے یقین دلایا۔ اس کی بات پر جوناتھن اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اشارے سے اس سے کہا، ٹھیک ہے پھر تم چلو، میں بھی ایک جگہ جا رہا ہوں۔ رابرٹ نے جوناتھن سے مصافحہ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ جوناتھن نے الماری کی طرف جا کر کوئی فائل نکالی اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر اس کا ڈرائیور مستعد انداز میں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے اس کے قریب لا کر روک دی۔ جوناتھن نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور ہیڈ ریسٹ سے سر ٹکاتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ فارم ہاؤس چلے۔ اس کی ہدایت پر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دو دن گزر گئے۔ سارا انتظار کرتی رہی کہ نبیہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو، مگر وہ نبیہ ہی کیا جس کا غصہ اس طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ اس دوران میں سارا نے خالد سے بات کر کے اس کا نقطہ نظر بھی جاننے کی کوشش کی۔ اس نے یہ تو مان لیا کہ وہ کسی اور لڑکی سے بات چیت کر رہا تھا، مگر اس کے پاس نبیہ کی 10 شکایتیں تھیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اس پر غیر ضروری شک کرتی ہے۔ وہ خود نبیہ کے مزاج اور عادتوں سے اتنا بیزار تھا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے۔ جب دونوں فریق دوسرے ہی کو غلط کہہ رہے ہوں تو درمیان کا آدمی کیا کر سکتا ہے۔ ایسے میں اسے بس اسی بات سے کچھ امید تھی کہ وہ نبیہ کو عبداللہ سے ملاقات پر آمادہ کر چکی ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ نبیہ کو سمجھایا تھا۔ اس وقت نبیہ خالد سے لڑ کر گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا اسے عبداللہ کے ہاں لے گئی تھی، جہاں عبداللہ کی باتوں کا نبیہ پر کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک معاملات بہتر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بلا تاخیر اب اسے نبیہ کو عبداللہ کے پاس لے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے نائمہ کو فون ملایا اور اس سے ملاقات کے لیے وقت لے لیا۔ نائمہ سے بات کر کے وہ نبیہ کے بیڈ روم کی طرف گئی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے نبیہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں ہوں سارا، اندر آ جاؤں؟ نبیہ کی طرف سے وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی اور نبیہ سے کہا، میں نے نائمہ باجی سے بات کر لی ہے، تھوڑی دیر میں ہم عبداللہ بھائی سے ملنے جا رہے ہیں۔ بھائی مجھ سے پوچھ تو لیتی، میں تو شاپنگ کا پلان بنائے بیٹھی ہوں۔ پلیز نبیہ، تم نے چلنے کی حامی تو پہلے ہی بھر لی تھی، اب انکار نہ کرو، میں نے ان سے وقت لے لیا ہے، شاپنگ کے لیے زندگی پڑی ہے، پلیز۔ اس کے اصرار پر نبیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت کسی بھی واعظ و نصیحت کو سننے کا، پلیز خود پر جبر کر لو، میری عزت کا بھی سوال ہے، میں نائمہ باجی سے وقت لے چکی ہوں، میری خاطر چلی چلو، ہو سکتا ہے شاید آج کا جانا تمہاری تقدیر بدل دے۔ تقدیر کی بات نہ کرو، اپنی تقدیر میں خود بناتی ہوں، لیکن تم کیا یاد کرو گی؟ تمہاری بات رکھ لیتی ہوں، ورنہ تمہاری بے عزتی ہو جائے گی، نبیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا کا نصیب اچھا تھا کہ اس وقت نبیہ کا موڈ بہتر تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ اس بات پر سارا کو بری طرح ڈانٹ دیتی۔ سارا اس کی بات پر خوش ہو کر بولی، تھینک یو سو مچ نبیہ، تم نیچے چلو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ سارا کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی نبیہ نے اپنا فون اٹھایا اور خالد کو فون ملایا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھا لیا، خالد میں نبیہ بول رہی ہوں۔ بولو کیا کام ہے؟ اس نے بے رخی سے جواب دیا، تم جانتے ہو ہم دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے، تم مجھے طلاق دے دو۔ طلاق دے دوں اور اس کے بعد 50 لاکھ کا مہر بھی تمہیں دوں، جو تمہارے ابا نے تمہاری اونچی شان اور ہماری پسند کی شادی کے متوقع انجام کو ذہن میں رکھ کر طے کیا تھا؟ خالد کا لہجہ زہر میں پجا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے نبیہ کے طنز اور غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سنی، میں اربوں کی جائیداد کی مالک ہوں، 50 لاکھ کی یہ ریوڑیاں تم اپنے پاس رکھو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کل تک طلاق کے پیپرز مجھے بھجوا دو، ورنہ 50 لاکھ اور خرچ کر کے ایسا وکیل کروں گی جو عدالت میں تمہارا حشر نشر کر دے گا، اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں تمہیں کل ہی طلاق کے کاغذات بھجواتا ہوں، تم طلاق لو اور میری جان چھوڑو، خالد نے جھلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ نبیہ نے مسکراتے ہوئے فون کو دیکھ کر کہا، سوری سارا، تمہارے اصرار کی بنا پر مجھے ذرا جلدی کرنی پڑ گئی، جو مجھے کل کرنا تھا وہ میں نے آج ہی کر دیا، میں اپنی مرضی کرتی ہوں، کسی اور کی میں نے کبھی پہلے سنی ہے نہ اب سنوں گی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جوناتھن نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے تیزی سے گزرتی ہوئی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس نے زندگی کا جو مقصد چنا تھا اس میں رشتوں اور تعلقات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اینڈرسن اس کا بہت پرانا دوست تھا۔ جوزف کو اس نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے سے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اسے بہت پسند بھی کرتا تھا، مگر اس لڑکی کمل نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی سزا پا چکی تھی اور اس کے بعد جوزف بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب یہ کہانی ختم ہو گئی۔ وہ دوسری باتیں سوچنے لگا۔ اسی اثنا میں گاڑی شہر سے نکل کر مضافات میں داخل ہو گئی۔ شہر کی گھٹن کے بجائے سڑک کے دونوں طرف سرسبز اور پرفضا میدان تھا، جس نے منظر خوشگوار بنا رکھا تھا۔ اچانک ایک جگہ گاڑی ہلکی ہوئی اور ایک کچے راستے کی طرف مڑ گئی۔ جوناتھن چونک گیا۔ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے حیرانی سے پوچھا، پارکر، گاڑی یہاں کیوں موڑی ہے؟ پارکر اس کا پرانا ڈرائیور تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا فارم ہاؤس کہاں ہے، اسی لیے اس کا اس طرح اچانک مڑ جانا باعث حیرت بنا تھا۔ اس کی بات پر پارکر نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ گاڑی اور تیزی سے کچے راستے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جوناتھن نے اچھلتی ہوئی گاڑی میں خود کو سنبھالتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا، پارکر گاڑی روکو، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس جملے پر گاڑی ایک دم سے جھٹکا کھا کر رکی۔ پارکر پیچھے پلٹا، اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جس کا رخ جوناتھن کی طرف تھا۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا، پارکر اپنے گھر میں بے ہوش پڑا ہے۔ میں جوزف ہوں جوناتھن، تم سمجھ سکتے ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جوزف نے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کی وگ اور چالی مونچھیں دونوں اتار دیں۔ اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا جس نے اس کا رنگ اور ناک نقشہ پارکر کی طرح بنا دیا تھا، اس نے وہ بھی اتار دیا۔ اب جوزف اپنی اصل شکل میں آ چکا تھا۔ جوناتھن بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، وہ وقتی شوق پر ایک سیکنڈ میں قابو پا گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، بھتیجے تمہارے زندہ بچنے پر مجھے خوشی ہے، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تم نہیں مرے ہو۔ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر بھی تم خوش ہو رہے ہو؟ جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال مرنا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہارے ہاتھوں مروں گا۔ میں اینڈرسن سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہی میری آخری رسومات پوری کرے گا۔ چلو آج یہ کام بھی ہو جائے گا، اور میرے دل پر یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے عزیز دوست اینڈرسن سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا، اس کے بیٹے کو بچانے کا۔ تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے، آج میرے ہاتھوں سے تمہارا خاتمہ ہوگا جوناتھن، تم کمل کے قتل کے ذمہ دار ہو۔ جوناتھن نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کے کہنے پر کمل کو قتل کیا گیا، میں کبھی اس درجے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ کولمبو میں مرے ہیں وہ بھی تم نے مروائے ہیں، ان کو مروایا نہ جاتا تو وہ ہم کو مارتے، جنگ میں کوئی ایک فریق تو مرتا ہے، اس پر افسوس کیسا؟ پھر تو تمہیں بھی مر جانا چاہیے جوناتھن۔ یہ کہتے ہوئے جوزف نے جوناتھن کی پیشانی کا نشانہ لے لیا، میں تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جوناتھن نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے کان فائر کی آواز کے منتظر تھے، مگر اس کے کانوں میں ایک دوسری آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، جوزف کی پستول کا میگزین گاڑی کے فرش پر گرا ہوا تھا، آواز اسی کی تھی۔ جوزف نے اپنا پستول بغیر چلائے خالی کر دیا تھا۔ جوزف نے پستول جوناتھن کی گود میں پھینکا اور سیٹ کے ساتھ رکھا اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جس وقت میں گاڑی میں تمہارے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا مجھے یہ ای میل ملا، اگر یہ نہیں ملتا تو اس وقت تک میں تمہیں قتل کر چکا ہوتا۔ جوناتھن نے خاموشی سے اس موبائل کو لے کر ای میل پڑھنا شروع کر دیا، پیارے جوزف، تم سے مل کر مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی، تمہارے واپس نہ آنے کا اتنا ہی افسوس ہے۔ یہ ای میل کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا میری یا تمہاری دنیا نہیں، خدا کی دنیا ہے۔ اس دنیا کا مقصد لوگوں کو کچھ دینا یا ان سے کچھ چھیننا نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں کا امتحان لینا ہے۔ یہ امتحان کبھی دے کر لیا جاتا ہے اور کبھی لے کر، مگر انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دنیا کے کھونے اور پانے میں لگے رہتے ہیں، وہ وقتی کھونے اور پانے کی قیمت پر آخرت کی ابدی فلاح کو کھو دیتے ہیں۔ تم اگر کمل کا بدلہ لوگے تو خود ایک قاتل بن جاؤ گے، تم جن راستوں پر چلو گے وہ تمہیں آخرت میں محروم کر دیں گے۔ جو تم انفرادی طور پر کر رہے ہو، بدقسمتی سے یہی کام یہودیوں اور پھر مسلمانوں نے اجتماعی طور پر کیا ہے، انہوں نے دنیا میں اپنے اقتدار کی محرومی کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اقتدار اللہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ان کا اصل منصب انسانیت کو خدا کے منصوبے سے آگاہ کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ سچا ایمان اور اعلی اخلاق جنت کی اس ابدی کامیابی کا ضامن ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیا میں ان کا اقتدار اور آخرت میں ان کی فلاح اسی بات پر موقوف ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کام پہلے یہود اور پھر عربوں کو دیا گیا تھا، مگر دونوں اس کام کو بھول چکے ہیں اور دنیا کو مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں اور عربوں کی اس کوتاہی کے بعد اب مجبوری میں ہم عجمی اس کام کے لیے اٹھے ہیں، مگر یاد رکھنا یہ اصل میں تمہارا کام ہے۔ خدا کا منصوبہ دراصل تم لوگوں کے بارے میں ہے، اس کا منصوبہ یہ ہے کہ تم خدا کا پیغام لے کر اٹھو، یہ کرو گے تو دنیا میں غالب ہوگے، نہیں کرو گے تو عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔ اپنے بارے میں خدا کے منصوبے کو سمجھو اور واپس آ جاؤ۔ تمہیں اب مسلمانوں اور یہودیوں کو سمجھانا ہے کہ ان کا اصل کام ایمان و اخلاق کو اختیار کرنا اور اس کی دعوت دینا ہے۔ امید ہے تم میری بات پر غور کرو گے۔ جوناتھن نے یہ ای میل پڑھ کر جوزف کا موبائل اسے واپس لوٹا دیا۔ مجھے اپنے بارے میں خدا کا منصوبہ پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد میں نے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ ای میل پڑھوانے، اس میں تمہارے لیے بھی پیغام ہے۔ میں تمہاری طرح جوان ہوتا تو شاید کچھ سوچتا، مگر میں اب ایسے کسی پیغام کو سمجھنے کی منزل سے بہت آگے جا چکا ہوں۔ میں بہرحال تمہیں کمل کا خون معاف کرتا ہوں، ہو سکے تو خدا سے معافی مانگ لینا، اور ہاں تمہاری گاڑی تھوڑی دیر کے لیے ادھار چاہیے، تم دوسری منگوا لو۔ جوناتھن خاموشی سے اتر گیا۔ جوزف نے تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد جوناتھن نے اپنا موبائل نکالا اور رابرٹ کا نمبر ملایا۔ ہلو جوناتھن، دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز ابھری۔ رابرٹ، میں اپنی لوکیشن بھیج رہا ہوں، ایک گاڑی یہاں بھیج دو۔ خیریت، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات نہیں، اور ہاں جوزف کی ڈیڈ باڈی لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، جوزف کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، یہ کہہ کر رابرٹ نے رابطہ ختم کر دیا۔ فون کال ختم ہونے کے بعد جوناتھن خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اینڈرسن، تمہارے بیٹے کے قتل کا حکم دے کر میرے دل پر ایک بوجھ تھا، مجھ پر اب وہ بوجھ باقی نہیں رہا، وہ میرے راستے سے ہٹ گیا، میں اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ سنیے، وہ سارا آ رہی ہے نبیہ کو لے کر، اس کا اپنے شوہر سے پھر کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ عبداللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی نائمہ نے اسے یہ اطلاع دی۔ بھائی مجھ سے پوچھ تو لیتی، بہت دنوں بعد یوسف کا فون آیا تھا، پچھلے دنوں میں نے اسے ایک ای میل کر دیا تھا، مجھے نہیں توقع تھی کہ وہ کوئی جواب دے گا، آج اس کا فون آ گیا، بلکہ وہ خود بھی یہاں آ چکا ہے اور ایک ہوٹل میں مقیم ہے، میں نے تو اسے فوراً ملنے کے لیے بلا لیا ہے، وہ بس پہنچنے والا ہوگا۔ عبداللہ نے اپنا عذر پیش کیا، اس کے لیے یوسف سے ملنا کہیں زیادہ اہم تھا۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، آپ ہمیشہ مہمانوں کے آنے کا بتا دیتے ہیں۔ اس کا فون کچھ دیر پہلے آیا تھا، پھر میں ایک کام نمٹانے میں لگ گیا، اس لیے تمہیں نہیں بتا سکا۔ سارا نے بڑی مشکل سے نبیہ کو تیار کیا ہے، وہ اسے لے کر آ رہی ہے، اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ویسے بھی یوسف کو اردو آتی ہے نا، نبیہ نے اس سے کوئی پردہ کرنا ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر آرام سے ساری باتیں کرے گی، آپ اس کو تھوڑی دیر میں نمٹا دیں، پھر یوسف سے جتنی دیر چاہیں باتیں کریں۔ عبداللہ کچھ سوچنے لگا تو نائمہ نے کہا، کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، آنے دیں۔ ٹھیک ہے، انہیں آنے دو، اللہ مالک ہے۔ عبداللہ خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا ماضی کی ایک ادھوری کہانی کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ اس کے خادم کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سردار، بارگاہ احدیت میں آپ کو طلب کیا گیا ہے، بارگاہ اقدس کے فرشتے آپ کو لے جانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عبداللہ جو اس لمحے تک سکون سے بیٹھا ہوا تھا، یہ بات سن کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ عالم کے پروردگار کی عظمت اور علو شان کا رعب ایسا تھا کہ اس وقت عبداللہ کے وجود پر ایک غیر محسوس راشہ طاری ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی مہربان اور کریم تھی کہ اس کے حضور پیش ہونا ہمیشہ جنت کی زندگی کا سب سے پرکیف تجربہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بیقوق روب اور شوق کی ان متضاد کیفیت سے گزرنے لگا۔ اسی کیفیت میں اس نے خادم سے کہا، ان سے کہو میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خادم سے کہہ کر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک ارغوانی رنگ کا شراب کا جام اٹھایا، جسے وہ آہستہ آہستہ پی رہا تھا، مگر اب وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس خالی کر گیا۔ یہ اپنے اعصاب کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی، کیونکہ شوق پر روب غالب ہونے لگا تھا۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم اور فضل و کرم کی درخواست کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی کیفیت بہتر ہوئی تو وہ اٹھا اور خادم کو بلایا، وہ فوراً اس کے حکم پر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے اپنے سر سے تاج اتار کر اس کے حوالے کیا، ریشمی قبا بھی اتار دی اور اپنی انتہائی قیمتی اور نادر قسم کی چپل بھی اتار کر ننگے پاؤں اور ننگے سر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بارگاہ اقدس کے فرشتوں کی معیت میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ کچھ ہی دیر میں منزل قریب آ گئی۔ اس کے لیے یہ جگہ اجنبی نہ تھی، وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ یہ عرش تلے ایک جگہ تھی جسے انسانوں کے لحاظ سے بنایا گیا تھا۔ یہاں محلات تھے، کمرے تھے، ہر طرف فرشتوں کی چہل پہل تھی۔ یہاں کے خدام انتہائی خصوصی لوگ تھے۔ ان کا لباس، چہرے اور انداز و اطوار ہر پہلو سے غیر معمولی تھے۔ یہاں کی تعمیرات اور تعیشات اپنے اندر جمال و کمال کے ساتھ ایک خصوصی شان و شوکت اور عظمت و ستوت لیے ہوئے تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، یہ جگہ الوہی تجلیات کا خصوصی مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اہل جنت کی ملاقات یہیں ہوا کرتی تھی۔ عام اہل جنت سال میں ایک دفعہ اور مقربین جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا دن میں دو دفعہ۔ ظاہر ہے کہ یہ دن اور سال ماضی کی دنیا کے دن اور سال کی طرح نہیں تھے، اس دنیا کے اپنے ہی ماہ و سال تھے۔ عبداللہ جیسے لوگوں پر خصوصی لطف و عنایت کی بنا پر انہیں ان کی درخواست پر خاص طور پر حاضری کا موقع بھی مل جاتا تھا، جیسے اس وقت عبداللہ آیا تھا۔ یہاں کا ماحول بہت پرکیف تھا، مگر بارگاہ رب میں پیشی کی اپنی ایک ہیبت تھی جو عبداللہ کے دل پر چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ یہاں پہنچا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے خدا کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ یہ عبداللہ کا اعزاز تھا کہ اس کے اکرام کے لیے سردار جبرائیل خود تشریف لائے تھے۔ ان کے ساتھ عبداللہ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک انتظار گاہ کے انداز میں بنی ہوئی جگہ تک پہنچ گیا۔ راستے میں ہر جگہ فرشتوں اور خدام نے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر ان کے سامنے سر چکا دیا۔ ان کے اعزاز کی بنا پر یہ خود عبداللہ کے لیے بھی ایک اعزاز بن گیا تھا۔ جنت کی اس بستی کا یہ بڑا کمال تھا، ہر عزت والے کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ سردار جبرائیل مقرب خاص اور روح الامین تھے، عرش کے خدام سے بڑھ کر ان کے مقام کو جاننے والا کون ہو سکتا تھا۔ اس جگہ کو انتظار گاہ اس لیے کہا جا سکتا تھا کہ یہاں پہنچ کر سردار نے عبداللہ سے کہا تھا کہ یہاں بیٹھ کر اذن باریابی کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی کمرہ انتظار یا ویٹنگ روم نہ تھا، ایک عالی شان محل نما عمارت تھی۔ وہ دونوں شاہانہ انداز کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ متعدد خدام شراب طہور کے جام لیے فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ وہ ایک خاص مشروب تھا جو اسی جگہ پر مہمانوں کو دیا جاتا تھا۔ عبداللہ نے شراب طہور کے سرور بھرے گھونٹ لینا شروع کیے۔ یہ پیتے ہی اس کی کیفیت میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ وہ جو خوف دل پر طاری تھا دور ہو گیا۔ اسی دوران میں سردار نے اس سے پوچھا کہ اس سلسلے میں بات کرنے آئے ہو؟ سردار، ایک لڑکی نبیہ ہے، وہ مالک سے اپنی ہر نیکی کا اجر پا چکی ہے، مگر میں اس کے زیر بار ہوں، بس مالک سے یہی کہنے آیا ہوں۔ عبداللہ کی بات پر سردار نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب تک حاضری کا اذن نہیں ملتا دیکھ لیتے ہیں کہ تم کیوں زیر بار ہو۔ ان کے اشارے کے ساتھ ہی ماضی کا عکس ان کے سامنے ابھر کر آ گیا۔ یہ عبداللہ کا گھر تھا جس میں سارا اور نبیہ اندر داخل ہو رہی تھیں۔ نائمہ نے گلے لگا کر دونوں کا استقبال کیا اور پھر انہیں اندر لاؤنج میں لا کر بٹھاتے ہوئے بولی، اندر ان کے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ کچھ دیر انتظار کرو، تقریباً 10 منٹ، اس کے بعد تم لوگ اندر آ جانا۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں چائے کا بندوبست کرتی ہوں۔ نائمہ باجی، کسی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، سارا نے تیزی سے نائمہ کو منع کیا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، چائے کا تو وقت ہو رہا ہے، بس ساتھ میں زیادہ اہتمام نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ آپ شرمندہ نہ کریں نائمہ باجی، سارا نے واقعتاً شرمندہ لہجے میں کہا، ہم ایک تو آپ کا وقت لے رہے ہیں اور دوسرے زحمت بھی دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں آتی ہوں، یہ کہہ کر نائمہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سارا نبیہ کو عبداللہ اور نائمہ کی زندگی اور پس منظر کے بارے میں بتانا شروع ہو گئی، گرچہ وہ پہلے بھی نبیہ کو کئی دفعہ عبداللہ کے بارے میں بتا چکی تھی۔ خود نبیہ عبداللہ سے بہت متاثر تھی، اس کی عبداللہ سے 2 ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ پہلی دفعہ وہ اپنے اور خالد کے جھگڑے کے حل کے سلسلے میں بات کرنے آ چکی تھی، دوسری دفعہ وہ اپنے بعض سوالات لے کر عبداللہ سے ملنے آئی تھی، مگر ان دونوں ملاقاتوں میں وہ عبداللہ کے گھر اور حالات پر توجہ نہیں دے سکی تھی۔ مگر اس دفعہ وہ خالی بیٹھی خاموشی سے سارا کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دوران میں وہ گھر کا جائزہ لیتی رہی، اس کی تیز نظروں نے وہ حقائق دیکھ لیے جو گھر کے حالات میں بین السطور پوشیدہ تھے۔ اپنے اس گمان کی تصدیق کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نائمہ کے پاس کچن میں جاتے ہوئے سارا سے بولی، سارا تم بیٹھو، میں ذرا نائمہ جی کے پاس سے ہو آتی ہوں۔ نبیہ کچن میں پہنچی تو نائمہ نے چائے کا پانی چڑھا رکھا تھا۔ اس کے آنے پر نائمہ نے کہا، ارے تم اس گرمی میں کہاں گئی ہو، تم جا کر بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ نبیہ نے اسے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں آپ سے چائے بنانا سیکھنے آئی ہوں، میں دیکھوں تو صحیح پتی اور چینی کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ نائمہ کچھ کہتی، نبیہ نے ایک ایک کر کے الماریاں کھولنا شروع کر دی۔ نائمہ نے تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم رہنے دو، میں نکالتی ہوں۔ اس کے بعد نائمہ نے الماری کھولی اور چائے اور چینی باہر نکال لی۔ اس دوران میں نبیہ نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ چکی تھی۔ گھر کی حالت اور اس کے کچن سے گھر کے مکینوں کے معاملات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ نائمہ اس کے خیالات سے بے خبر بڑی محبت سے اسے چائے بنانا سکھانے لگی کہ کتنی پتی ڈال کر پانی کو کتنی دیر تک ابالا جاتا ہے۔ نائمہ اسے مزید کچھ بتانے لگی تو نبیہ نے کہا، رہنے دیں، چائے بنانا مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، البتہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ کہو، کیا بات ہے؟ نائمہ نے فوراً کہا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، آپ لوگ معاشرے کی اتنی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، مگر آپ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچتا، میں سمجھی نہیں تمہارا کیا مطلب ہے، سب ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہاں بس عزت ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آج سے آپ کا گھر میری ذمہ داری ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر عبداللہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کریں گے، ان سے میں بات کر لوں گی، آپ میری عادت جانتی ہیں، میری بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، جو میں نے سوچ لیا وہ سوچ لیا، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی، یہ میرا جنت میں جانے کا ایک ہی موقع ہے، کیا آپ اور عبداللہ صاحب مجھے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نبیہ؟ نائمہ نے اسے فوراً ٹوکا۔ اتنے میں پیچھے سے سارا کی آواز آئی، نائمہ باجی آپ نے 10 منٹ بعد اندر جانے کا کہا تھا، وہ تو ہو گئے ہیں، تو ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ نائمہ نے اسبات میں گردن ہلائی۔ نبیہ نے نائمہ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، نائمہ جی بس یہ بات ہو گئی، باقی میں جانوں اور عبداللہ صاحب، یہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے۔